Neața. Iată-ne în ultima duminică acestui an. Ne propuneam în această sărbătoare a Adventului, a venirii Mântuitorul nostru, să avem sărbători cu Iisus. O sărbătoare, sărbători împreună cu sărbătoritul. Și am văzut că asta înseamnă realizarea faptului că venirea Lui nu este o întâmplare, nu e un accident. Este, de fapt, ceva bine plănuit. Am putea spune că este unul dintre cele mai plănuite lucruri din istoria omenirii. Dumnezeu a plănuit mântuirea noastră. Și asta prin nașterea Fiului Său. Ca trăim fără de păcat să poată să moară pentru noi, oferindu-ne jertfa, singura jertfă, posibilitate de mântuire prin credința în El. Am văzut că sărbătoarea aceasta înseamnă realizarea adevărului că nașterea Lui din Fecioară a fost un eveniment, este un eveniment istoric, nu o poveste de a dormi copii. Un eveniment care a uimit pe mulți și continuă să uimească pe mulți. Bineînțeles, pe aceea spuneam noi care sunt sinceri, căutători sinceri. Pentru că problema noastră nu este de informații sau de dovezi, cum se spune de multe ori, ci pur și simplu inima noastră necredincioasă. De la început a fost așa. La sfârșit de an avem un mod inedit de a îl sărbători pe Iisus. Și dacă la început de an, dacă Domnul vrea și ajungem, se obișnuiește să facem rezoluții, hotărâri, planuri, la sfârșit de an, un lucru bun pe care Dumnezeu ne îndeamnă este să reflectăm. Și mesajul meu de astăzi se numește reflecții. Bineînțeles că putem să reflectăm la multe lucruri în viață. În 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15 la 17, Dumnezeu ne propune să reflectăm asupra unui aspect important al vieții noastre. Și anume, durabilitatea. Ce anume rămâne din viața noastră? În versetul 15 spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Lumea și pofta ei trec. Dar durabil este acela care spune aici: face voia lui Dumnezeu. Și o durabilitate veșnică, spune, rămâne în veac. Câteva zile în urmă am văzut un video făcut cu câțiva ani în urmă. Video care conținea câteva imagini familiare. Și erau niște imagini cu oameni cunoscuți, chiar din familie. Și am observat, și ce am observat? Am observat că trece timpul. Trece timpul. Fețele celor pe care i-am recunoscut nu mai sunt, nu mai arată la fel. Ca de exemplu, fiul meu nu mă arată ca la 11 ani. Edite mai barbatul. Nici eu am recunoscut cu stupoare, îmi glumesc, nu mai arăt la fel. Și nici voi nu mă arătați la fel ca acum 11 ani sau, mă rog, de fapt, acum vreo 7-8 ani, da. Timpul trece. Este un adevăr constant. Chiar dacă noi suntem de acord sau nu suntem de acord. Timpul trece, vremea trece și viața noastră trece fără să băgăm de seamă. Este unul din lucrurile care, un lucrurile pe care probabil noi îl băgăm cel mai puțin în seamă. Sunt convins că viața noastră ar arăta altcumva dacă am fi mai atenți la felul cum trece viața noastră. Trecem și noi odată cu timpul. La sfârșit de an trebuie să ne amintim că suntem trecători pe pământ, dar în ce sens? Sunt trecători, dar asta nu înseamnă că stăm pe loc. Suntem trecători, dar ne îndreptăm spre un eveniment foarte important, întâlnirea cu Dumnezeul nostru. Absolut fiecare ființă umană se va întâlni cu Creatorul. Veșnicia este valabilă pentru absolut fiecare ființă umană. Și oamenii se vor întâlni, fiecare, în dreptul lor, cu Creatorul. Unii se vor întâlni pentru răsplată a cei care în timpul acestei vieți l-au acceptat pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, cel născut în Iesla, Betleemul Iudei. Cel născut, iar nu făcut, cel născut din fecioară, fără de păcat, trăind fără de păcat și murind pentru păcatele noastre. Aceștia, cei care au acceptat în timpul vieții pe Iisus Hristos ca mântuitor și domn, ca să ne asigurăm că nu am avut așa un lucru aievea, știi? O să vorbim imediat despre lucrul ăsta, ce înseamnă, că putem să ne înșelăm. Ne vom trăi cu Dumnezeul nostru pentru răsplată. Și astfel ne vom bucura veșnicia întreagă. Starea eternă, partea cealaltă a veșniciei, pentru că și aici suntem în veșnicie. Ceilalți se vor întâlni pentru pedeapsă, un lucru pe care Dumnezeu nu-l dorește pentru nimeni. Pentru că așa spune, Dumnezeu nu dorește pierirea nimănui, ci dorește ca fiecare om să se pocăiască, să renunțe la gândirea fără de Dumnezeu. Să accepte pe Dumnezeu ca și Creator, să recunoască și să accepte mântuirea Lui, salvarea Lui. Vedeți, întâlnirea cu Dumnezeul nostru este lucru cel mai sigur cu privire la viitorul nostru. Ne vom întâlni și vom da socoteală pentru viața noastră, pentru partea asta de veșnicie, îmi place să spun. Însă spuneam că un aspect important al vieții noastre până atunci este reflectarea, înțelegerea, pentru că de asta reflectăm. Privim cu atenție în viața noastră, în urmă, ca să vedem cât de durabilă este viața noastră. Cât de durabile sunt lucrurile care confecționează viața noastră. Investițiile noastre, ce facem cu timpul, cu banii, cu simțirile noastre, cu gândurile noastre. Care este calitatea și valoarea, cu alte cuvinte, a vieții noastre în lumina veșniciei, în lumina valorii lui Dumnezeu? Așa, cu părerea ne putem da mulți. Dar cum am spus nu de puține ori, părerea noastră când vine vorba de viața adevărată, nu contează. Doar părerea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în repetate rânduri în cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă să ne examinăm. Asta înseamnă să reflectăm. Ne îndeamnă să ne examinăm, să ne verificăm viața. Știți, e un mare har. Face parte din a fi conștient de tine, de identitatea ta, de șansele pe care le ai, de lucrurile pe care le ai, de absolut tot. Gândiți-vă la cei care nu sunt conștienți dintr-un motiv sau altul. E un mare har să te poți examina. Isaia vorbește despre un exemplu ca acesta. Dacă uitați în Isaia capitolul 1, nu mai deschidem acolo, spune Dumnezeu, veniți să ne judecăm. Și nu este o chemare așa la ring, în ring. Nu, Dumnezeu spune, de vor fi păcatele voastre ca cârmâzul. Ceva care pătează și nu mai poate șterge nimic. Dumnezeu spune, le voi albi mai albe ca zăpada. Dacă există așa ceva. Există, da. Ceea ce face Dumnezeu când iartă. Și vedeți, așa, șansa noastră la sfârșit de an, cred că este să ne examinăm, să reflectăm asupra vieții noastre, este un mod de a-L cinsti pe Iisus, pe Cel sărbătorit, pe Cel născut pentru noi, ca să moară. Dumnezeu ne dă șansa să ne examinăm prioritățile în viață, priorități care, apropo, trebuie să ne facă să trăim pentru ceea ce contează, pentru ceea ce este durabil. Citeam aici în versetul 17, iar lumea și pofta îi trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Apropo, nu este asta dorința noastră? Mai zis mai târziu, omul recunoaște că dacă e un lucru pe care și dorește cel mai mult, este să trăiască veșnic. din povești și până la multe alte lucruri pe care omul le face și le creează, dorință, se vede dorința asta în el. Vrem să nu murim. Sau nu vrem să murim. Vrem să fim veșnici. Dar oare de ce? Am așa eu o plăcere de a observa în lucrurile cele mai simple care ne caracterizează. Faptul că Dumnezeu ne-a creat așa. Dumnezeu ne-a creat cu această dorință de a trăi, de a fi durabil. Aici spune, lumea trece. Primul lucru. Când e să reflectăm la viața noastră, trebuie să ne punem în oglinda lui Dumnezeu. Cineva spunea că dacă vrem să ascultăm doar cuvinte de la oameni care sunt de acord cu noi, s-ar putea să necăm în propriile noastre reflexii egoiste. Nu așa este cu Dumnezeu. Iacov, în epistola lui Iacov, spune că cuvântul Dumnezeu este o oglindă în care putem să ne vedem cum suntem. Și din cauza asta noi ne uităm în cuvântul Dumnezeu și reflectăm. Spune lumea și pofta ei trec. Lumea trece. Știți, nu este nimic mai nesigur ca lumea. Și poate mă întrebați, dar ce e lumea? Păi lumea aceasta este sistemul acesta în care noi trăim. Sistemul de valori, de idei fără Dumnezeu. În Biblie, lumea, la asta se referă. Lumea fără Dumnezeu, opusul lui Dumnezeu. E vorba de sistemul, de valorile omenirii fără de Dumnezeu. Care se vrea guvernată independent de legile și de principiile lui Dumnezeu. În lumea asta suntem adesea înșelați să credem că trebuie să fim bine ancorați în ea. Dacă nu faci parte dintr-un grup, nu existi. Chiar fi el pe Facebook. Apartenența asta e obligatorie. Asta e presiunea. Ea ne face să credem că trebuie să fim bine ancorați în ea. Că dacă nu, altfel pierdem. Dacă nu ne aliniem, nu rezistăm. Adevărul este, adevărul lui Dumnezeu, oglinda adevărată, Dumnezeu spune că lumea aceasta va trece. Și acum mai punem întrebarea. Trăim pentru lumea aceasta. Știți, așa cum a trecut lumea lui Noe, o lume în plină dezvoltare, o lume care se pare că avea, după estimarea unora, 7-8 miliarde de oameni. Dar a trecut. Și a trecut repede. S-a dus. Un potop a distrus totul. Și omenirea din vremea aceea. Așa va trece și lumea noastră. Numai că nu va trece prin apă. Va trece prin foc. Cele mai multe cercetări anunță faptul că pământul se va distruge. Dacă pe vremuri era o prostie să spui așa ceva. Citând cuvântul lui Dumnezeu, astăzi e convingerea foarte multora. Și din fericire este convingerea unui oameni foarte bine pregătiți. N-ați observat câte știri sunt cu privire la distrugerea lumii, la sfârșitul lumii. Bine, este și un titlu de senzație. Dar lumea noastră, lumea aceasta, a sistemului de valoare, a gândirii, a ideilor omenești fără Dumnezeu, nu este finalul. Și apropo, nu deține finalul. Nu e finalul și nu deține finalul. Deși pretinde acest lucru. Dumnezeu spune că totul se va sfârși. Lumea aceasta ne creează iluzia trăiniciei. Că dacă asta am casă și masă și ceva pe lângă, știi? Câteva alte chestii, va fi bine. Și voi face un nume, voi rămâne în istorie. Lumea asta ne determină în multe feluri să ne facem loc în ea, să depindem de ea. Și are pretenția că are răspunsul la orice. Din ce în ce mai mult, căutarea omului este să aibă răspunsuri prin ideile și sistemul de valori pe care îl mișcă și îl plasează în lumea noastră. Dar lumea noastră trebuie să înțelegem că este un teren de nisipuri mișcătoare. Azi ești, mâine nu mai ești. El se spunea că, sau la un moment dat spunea că nu e bine să mănânci ouă. După 3 zile, glumesc acum, spune, e foarte rău. E, nu, e foarte bine să mănânci ouă. Păi mâine o să spună, cafeaua nu e bună. Iar după aceea, după 10 zile, o să spună, e foarte bună. Uite așa e lumea noastră. Și ideile care se perpetuează în ea. Totul se strică aici. Totul se duce. Este un adevăr constant. Gândește-te la cea mai dragă jucăria ta. Ce frumoasă era la început. Și cum este astăzi? Cel mai performant calculator pe care l-ai putut avea vreodată. Cum nu mai e la modă din a doua zi după ce l-ai cumpărat. Că asta este ritmul. Asta este ritmul. În fiecare zi auzim și vedem tot felul de calamități. Putem. Dar știți, am ajuns să fim așa de bombardați cu informații încât vedem, auzim, dar nu vedem și nu auzim. De fapt. Că fenomenul ăsta al skimming-ului, al derulării. Derulăm, zicem că, dar nu mai medităm. Și din cauza asta nu se lipește nimic. Nu coboară de inima noastră, nu coboară nimic de la minte la inima, acolo unde să decidem. Așa facem și cu cuvântul lui Dumnezeu. Auzim, dar nu realizăm. Citim, dar nu înțelegem. Și așa mai departe. Calamități sunt de tot felul. Naturale, care sunt la modă. Și sunt în creștere, apropo. Exact cum Domnul Iisus spune în Matei 24. Dar sunt și alte feluri de calamități. Calamități, de exemplu, familiale. Familiile se distrug. Rata divorțului este în creștere. Chiar și la aia care zic că sunt creștini. Calamități economice. Criza nu se mai termină, se pare. E un perpetuum mobile. Crize sociale. Tot felul de crize, de calamități. Toate acestea sunt avertismente lăsate de Dumnezeu ca să sublinieze un acest adevăr. Lumea va trece. Sistemul ăsta în care trăim noi astăzi și ne mișcăm va trece. Din cauza asta nu se merită să ne punem încrederea în ea. Nu se merită să trăim pentru ea. Știți, nimeni în mod normal, ca să facem aplicație, nimeni nu investește în ceva care se duce, care nu ține, care nu are viitor, nu? Nu ne place să ne investim banii în prostii, în ciurucuri, în falsuri, fake-uri, că deja e termen împrumutat. Nimeni nu clădește pe teren nisipos. Nimeni nu-și face casă mlaștină. Nimeni sănătos la minte nu face investiții în lucruri care nu durează, nu? Dar oare? De ce trăim noi pentru lumea aceasta care va trece? Ne investim forța noastră de a crea, de a simți, de a iubi. Energia noastră. Toate le băgăm în valorile acestei lumi. De apreciere, de recunoaștere, de să înțelegem lucrurile în sine, multe din ele nu sunt rele. Dar e vorba aici de a ne investi dragostea. Pentru că observați, spune, nu iubiți lumea, este primul lucru și revenim la el, de fapt, la Dumnezeu spune ce să nu facem și ce să facem. Dar trebuie să înțelegem mai întâi despre ce este vorba, lumea aceasta care va trece. Ca să înțelegem după aia de ce ne spune Dumnezeu, nu iubiți lumea. Noi avem o problemă, dacă nu înțelegem despre cine este vorba, nu înțelegem de ce l-am iubit sau l-am urât. Dar nimeni nu investește prost. Oare de ce noi facem așa? Ar trebui să trăim în lumea asta, dar nu pentru lumea asta. Cum spunea cineva, să trăim, să muncim ca și cum am trăit 1000 de ani și să trăim ca și cum am murit mâine. În sensul în care să facem cât mai bine ceea ce putem, să nu precupețim efortul nostru de a trăi o viață de calitate. Dar să trăim și memorabil, în sensul că dacă trăim și plecăm mâine, să nu avem niciun regret. Lumea trece. Mai e un lucru care spune aici, trece. Pofta lumii trece. Iar lumea și pofta ei trec. La ce se referă aici? Și pentru a înțelege mai bine cu ce avem de a face exact, trebuie să înțelegem natura lumii. La asta se referă pofta ei. Natura, caracterul spiritual al lumii acesteia. Nu sunt doar vorba de legi, idei, principii, valori, sistem al lumii. E clar că nu vorbim despre oameni, da? Dar care este caracterul spiritual al lumii în care trăim? Vedeți, versetul 16 spune căci tot ce este în lume sunt trei lucruri. Pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia vieții. Ca să putem să reflectăm la viața noastră, trebuie să ne punem în fața a ceea ce lumea ne oferă. Ceea ce lumea este. Să vedem cum stăm. Tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu e de la Tatăl, ci este din lume. Nu e de la Creatorul, Tatăl nostru, ci este din lume. Exact de unde? de la om, om care fără de Dumnezeu este insuflat de Satan, de dușmanul, de distrugătorul, de înșelătorul, de cel căzut, Lucifer. Să înțelegem despre ce e vorba în aceste trei aspecte. Pofta firii. Pofta firii înseamnă dorințe sau plăceri față de lucruri fizice. În original se referă la pofta cărnii, e mai mult decât pur și simplu fizicul. Dar fizicul, trupul nostru, este ambasada, cum spunea cunatul meu, diavolului. Aici, aici putem să percepem lucrurile materiale. Și pofta firii se referă la aceste dorințe, plăceri față de lucruri fizice, materiale. Pofta ochilor, esteticul. Dorințe, plăceri față de lucruri estetice. Ce încântă. Auzi aminte de Lot? Spune că s-a uitat în jos de pe munte de cu Avram și a văzut câmpia Iordanului, Sodomei și Gomorei, bine udată. Și a zis, aici de mine, frate. A zis că planul lui merge. Nu mă mut în Sodoma, că ia spăcătoși. Dar în curând avea să se mute Sodoma în el. Și după aia și el în Sodoma. Sau, cred că invers. S-a mutat în Sodoma până la urmă, că trebuia să se alinieze lumii, sistemului, să supraviețuiască, și astfel Sodoma s-a mutat în curând în el. Încât familia lui a trebuit să fie smulsă în ziua prăpădurii. Mă întreb câți creștini vor trebui smulși din lumea asta. Smulși. Smulși. Forțați, cu alte cuvinte. Pofta ochilor, dorințe, plăceri față de lucruri estetice, intelectuale, spre exemplu. Domeniul psihic aici. Este o grămadă de atracții și de dorințe aici. Și lăuderoșenia vieții. Dorința de a avea. Dar e dorință de a deține. Vezi, dacă ar fi să ne împărțim, primele două se referă la dorință și lucruri pe care nu le avem. Și a treia, dorință și lucruri, de fapt, mândria în lucrurile pe care le avem. Ne dorim, poftim, prin firea noastră și prin ochii noștri, lucruri fizice și lucruri estetice, intelectuale, spirituale chiar, dar în lucrurile pe care reușim să le avem, ne mândrim. Lăudăroșenia vieții. Atitudinea aici este de a fi superior față de ceilalți prin ceea ce ai. Fie material, fie spiritual. Fie lucruri, posesii, fie influență, putere. Prin oricare ar fi mijloacele. Nu recunoaștem noi că asta e lumea în care trăim? Avem un dubiu acum, e ceva care nu înțelegem cu privire la ce înseamnă lumea și pofta ei? Atracția ei? Exprimarea ei? Ce să facem? Ca să reflectăm cu adevărat în viața noastră, trebuie să ne vedem în lumina acestui adevăr. Ce spune Dumnezeu? Versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. E ceva care nu înțelegem? Nu iubiți lumea, sistemul de valori, gândurile, legile, principiile ei, cu toate exprimările ei, lucrurile din ea, pofta firii, da? A lucrurilor fizice, toate formele extraordinare pe care le-a, și pofta ochilor, esteticul, impresionarea, impresionantul lumii noastre, intelectual, filosofic, puterea de a capta, de a influența, nu? Și de a direcționa, că asta e pretenția mândră a omului, de a direcționa pe cei mai de jos, de a-i manipula, mai exact. În felul acesta, lăudărășenia vieții. Spune, nu iubiți aceste lucruri. Dar mai spune ceva. Dacă cineva iubește lumea și spune, dragostea Tatălui nu este în el. Ce înțelegem în asta? Iubirea lumii și iubirea lui Dumnezeu nu merg împreună. E un adevăr care probabil trebuie să-l spunem în fiecare zi în viața noastră, să-l spunem și să rugăm Dumnezeu să îl facă real în viața noastră. Și de ce? Pentru că adevărul acesta, iubirea lumii, iubirea de lume și iubirea de Dumnezeu nu merg împreună. Acesta este adevărul care nouă ne scapă. De ce? Pentru că încercăm să le facem pe amândouă în același timp. Cine spune asta? Iisus. Matei 6:24. Și puteți să deschidem acolo ca să nu ne amorțească cumva degetele în dimineața asta. Matei 6:24 spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și va disprețui pe celălalt. Care e cuvântul cheie acolo în primul rând? Nimeni. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și care e problema de slujire? E problema de dragoste. Lucrul care nouă ne greu să recunoaște este că iubim pe cine slujim și slujim pe cine iubim. Și Dumnezeu spune: nu mă poți iubi pe mine și în același timp să iubești și lumea, valorile ei, lucrurile din ea. Nu merge acest lucru. De fapt, știți care este adevărul? Adevărul e mai trist decât ni se pare nouă la început sau în prima vedere. De fapt, ni se spune aici că dacă iubește cineva lumea, ce spune? Dragostea Tatălui nu este în el. Imaginea în original aici înseamnă că dacă iubești lumea, iubirea de lume respinge iubirea lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Când eu îmi investesc viața în timp și posesii și atitudine, dorințe, în felul ăsta eu renunț la Dumnezeu, dar iubirea asta de lume și a valorului ei în inima mea încet încet va împinge afară, va respinge dragostea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci? Înțelegem de ce ajungem să nu mai iubim pe Dumnezeu? De ce dragostea se răcește? Asta este explicația reală. Spune: nimeni nu poate sluji la stăpân, pentru că spune: va iubi pe celălalt și pe celălalt ce va face? Îl va urî. Nouă ne place să spunem: hai că te iubești și pe tine. Dumnezeu nu e un copilaș mic pe care pot să-l fraieresc. Și realitatea oricum ne spune: nu pot, n-am fost creat să iubesc două lucruri opuse în același timp. Nu există așa ceva. Din cauza asta, Dumnezeu și Satan. Aceeași cauză. Dar pentru noi a murit Dumnezeu. S-a dat pe sine însuși Dumnezeu. Noi încercăm, spuneam, să facem asta. Să iubim pe Dumnezeu, cine este El, valorile Lui, principiile Lui, dar în același timp suntem atrași în fiecare zi și ispitiți să iubim lumea, valorile ei, principiile ei, promisiunile ei, ofertele ei. Și vrem să facem asta, spuneam, în același timp. Cum se întâmplă asta, apropo? Am stat un pic și mă gândeam aseară, chiar cum se întâmplă chestia? Păi, uite, în timpul unei săptămâni vrem să facem asta, sau chiar în timpul unei zi. Ne trezim și, ca și credincioși cu cernice suntem, citim, deschidem Biblia. Citim, ne rugăm și încercăm, poate, să medităm. Dacă avem timp, dacă ne-am trezit mai devreme. Dacă am plănuit, că dacă nu plănuim, nu se întâmplă nimic. După asta plecăm la treabă. Unde e treaba noastră? Și după aia ce facem? Dăm de lume. Nu mă refer la oameni, ci mă refer la cei mișcă, cei conduce, valori, ofertă. Și ajungem, suntem îmbiați, suntem invitați să o iubim. Asta e pretenția lumii. Să o iubim, să ne dăruim. Exact cum spunea Iisus, devotat unuia. Să-i fim devotați. Ne cere, nu v-am spus, orice angajator ne cere nu numai 8 ore, ne cere viața dacă s-ar putea. Dar nu suntem roboți. Lumea ne cere totul. Prin dorințe, atenție, sacrificiu. Și matematica e simplă. Hai să vedem, în timpul unei săptămâni sau în timpul unei zile, în ce ne investim forța, energia, dorința, scopul. Pentru că așa reflectăm. Totul se petrece în inima noastră. De acolo unde spune Iisus că este toate lucrurile. Totul se petrece în inima noastră. Știți cum se numește? Se numește închinare. Pentru că noi ne închinăm fie lui Dumnezeu, fie diavolului. Domnul Iisus spune: nu putem sluji Dumnezeu și lui Mamona. Mamona fiind averile noastre, bogăția, dorința asta de a ne îmbogăți. Nu putem. Cuiva tot ne închinăm. La ceva tot slujim. Pe cineva tot slujim. Ce putem face? Hai să reflectăm sincer. Spuneam că problema noastră nu este că nu avem dovezi, nu avem adevărul care ne stă chiar înainte, ci că de multe ori refuzăm, ne încăpățânăm Să nu fim sinceri. Cui slujim? Pentru ce trăim? În ce ne investim? Forța, capacitățile noastre, talentele noastre. Și spuneam, totul se întâmplă în noastră. Cer sau iad? Răsplată sau pedeapsă? Dumnezeu spune, ce să nu facem? Spune, nu. Nici nu se merită, nu iubiți lumea. Nu vă investiți, nu trăiți pentru lucrurile lumii. Și totuși, dacă să ne gândim, asta e cea mai mare ispita noastră în mod constant. Încercăm să le facem pe amândouă. Dumnezeu spune să nu facem lucrul ăsta. Dar ce să facem, apropo? Știți, lucrul pe care, unul din lucrurile pe care îl iubesc la Dumnezeu este că niciodată nu ne spune ce să nu facem, fără a ne spune apoi ce să facem. Și oferta lui Dumnezeu întotdeauna e bună. Numai că trebuie să avem ochi, trebuie să ne oprim din alergare. Dacă am putea să spunem, Doamne, pune-mi piedică să mă opresc o dată. Ca să pot să văd cât de bun ești Tu, cât de mult mai bun ești Tu cu mine. Versetul 17 spune, iar lumea și pofta ei trec, însă ce te face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Ceea ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Poate că ne-am întrebat aici, de exemplu, ce să facem cu dorințele noastre? Am văzut că era vorba de dorințe, pofta, că asta se referă. Cuvântul original e voia dorințe, nu neapărat păcătoase. Dar dorințele în afară de Dumnezeu, fără de Dumnezeu. Ce să facem cu dorințele noastre? Nu trebuie să-mi doresc o slujbă bună? Nu? Ce-i greșit în asta? Nu trebuie să-mi doresc o cină bună, o mâncare bună? Am ales câteva lucruri așa care pot reflecta, își găsi ecou în mintea și inima noastră. Nu trebuie să-mi doresc un partener de viață? Bineînțeles, perfect. Așa? Nu, ce nu e bine să nu doresc eu un copil? Să nu-mi doresc să fiu sănătos? Să arăt bine? Să mă antrenez? Să iubesc sportul, cu alte cuvinte? Să nu-mi doresc să am, trebuie să spunem, jucării? Lucruri? Sau uneori, ca să nu mai continuăm cu detalii, chestii, știi? Chestii se numesc. Știți care este răspunsul? Răspunsul este nu. Dacă suntem cu adevărat real față de Dumnezeu și Dumnezeu este creatorul nostru, îl recunoaștem ca și creator și mântuitor, răspunsul nostru față de aceste lucruri trebuie să fie nu. Dacă nu-L doresc pe Dumnezeu în toate aceste lucruri, să-L cunosc pe El, să-L iubesc pe El, să-L apreciez pe El, dacă nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu în lucrurile mele, nu trebuie să-mi doresc. De ce? Pentru că mă vor distruge. N-am fost creat pentru aceste lucruri. Când spunea cineva, n-am spus niciodată exemplul ăsta. Dumnezeu nu... De fapt spunea așa. Dumnezeu vrea viața ta cu totul. Nu 99%. 100%. Vrea și casa ta, și mașina ta, și jucăriile tale. Și pe soțul tău sau pe soția ta. Și copiii tăi. Vrea și slujba ta. Vrea și prietenii tăi. Vrea totul. Vrea să-i le dai lui și spui, Doamne, ăștia sunt toate ale tale. Ți le dau ție. N-am nevoie de ele. Te vreau pe tine. Și vreau să te vreau pe tine. Știți câteodată, exact cum spunea omuna, Doamne, ajută-ne credinței mele. Vreau să te vreau pe tine. Ajungem. Ne aduce Dumnezeu în modul ăla în care ni se acrește de lucruri, pentru că ne dăm seama că ne seacă, ne fură, ne distrug fără Dumnezeu. Și spunea pastorul acesta, mulți ani de atunci, dar n-am spus niciodată. Și după aceea Dumnezeu, când îl vrem pe El, când El este cu adevărat Domn și Stăpân, spune, și acum îți dau lucrurile înapoi. Pentru că atunci știi să te bucuri cu adevărat de El, de ele. Știi și te drămuiești, ai înțelepciune. De ce? Că îți dau eu, că eu sunt cel mai important. Deci să ne punem întrebarea, apropo cu exemplele care le spuneam. Dacă nu-L doresc pe Dumnezeu prin toate lucrurile acestea, nu trebuie să-mi doresc lucrurile acestea. Dacă dorința mea principală prin toate lucrurile din viața mea nu este de a-L iubi pe acela care îmi dă harul să trăiesc și să mă bucur de anumite lucruri, în multe forme, în felurile în care Dumnezeu îmi permite. Dacă dorința mea nu este să-L iubesc pe acela care mi-a dat viață, care s-a dat pe sine ca să am salvare, mântuire pentru mine și mi-a dat o misiune pe acest pământ. Apropo, dacă dorința mea, în mod practic, nu este să trăiesc pentru misiunea asta pe care Dumnezeu mi-a dat-o, să-i fiu martor, țară și lumină, atunci nu trebuie să doresc lucrurile astea. De ce? Nu mă voi bucura. De fapt, voi fi înșelat. Voi trece. Voi trăi degeaba, asta e realitatea. Adică dacă doresc o slujbă bună pentru a-L putea experimenta pe Dumnezeu acolo la locul meu de muncă, pentru a fi mărturie spre mântuirea altora, să mă pot întâlni în cer cu colegii mei, iată poveste. Dacă îmi doresc un partener de familie, la asta ne referim, dacă îmi doresc copii, de exemplu, trebuie să-mi doresc ca să glorific pe Dumnezeu împreună cu el, cu ea, cu copiii noștri. Ăsta e lucru pe care, gândiți-vă, în ziua aceea mare, când vom sta înaintea lui Dumnezeu și înaintea tuturor martorilor, nu vom pleca capul de rușine. Altfel vom sta cu capul plecat, pentru că vor fi mulți care vor fi ales altcumva să trăiască pentru Dumnezeu. Nu o să văd niciodată exemplu misionarilor moravieni, care știau clar că se duc la moarte ca misionari. Nu știu unde, ce triburi. Dar în timp ce familiile lor plângeau de se rupeau pe mal, i-au spus, gloria să fie a mielului. Suntem rupți de vremuri de aceste revoluționare și cu adevărat curajoase pe care l-au avut unii. Dacă îmi doresc, de exemplu, să fiu sănătos, să arăt bine, dar pentru ce? Pentru slava mea? Să pice ochii celor din jur? Mai exact, știți care e realitatea? Să ne urască, să ne invidieze? Sau pentru slava Creatorului meu? Vreau să fiu sănătos ca să fiu de bine, să fac binele. Pentru că, ce? E mai ușor să fii sănătos, să faci binele. Dacă Dumnezeu ne dă șansa, în atot cunoștința Lui. Îmi doresc alt lucru, dar pentru ce? Pentru a-mi găsi relaxarea și împlinirea, pentru bucurii trecătoare, dar care nu mă satisfac? Sau pur și simplu să am lucruri pe care să binecuvântez? Să pot să arăt dragoste acolo unde nimeni nu arată dragoste. Vezi, aici alegem. Spunea că în inimă alegem să fim liberi sau robi lucrurile pe care le avem. Pentru că în momentul când nu m-am timp de Dumnezeu pentru că m-am băgat în așa de multe datorii, pentru că mi-am cumpărat și aia, și aia, și aia. De fapt, m-am întins plapuma, cum spune pe românește, mai mult decât trebuia. Atunci sunt rob lucrurilor. Mai degrabă diavolul m-a înșelat și trăiesc pentru trecătoare, lucruri trecătoare, nu pentru veșnicie. Adică în toate aspectele vieții, întrebarea este dacă l-avem noi pe Dumnezeu. Cum spuneam, Dumnezeu nu e dușmanul nostru vieții. Din contră, este cel care echilibrează viața cu adevărat. Ne putem bucura cu adevărat de viață. Deci să ne examinăm. Cum stăm? Spune, cel care face voia lui Dumnezeu va rămâne în veac. Imaginați-vă, avem șansa asta în fiecare zi. De a trăi, de a gândi, simți, vorbi și face lucruri care să rămână în veac. Nu este nimeni care să stea în picioare mai presus de ceilalți. Toți stăm în banc la acest capitol, pentru că e loc de creștere pentru fiecare dintre noi. Dar ce înseamnă voia lui Dumnezeu? Poate ne pune și întrebarea asta. Ce înseamnă cel care face voia lui Dumnezeu? Știți care este voia lui Dumnezeu? Dacă ar fi să spunem un singur lucru, se leagă de cea mai mare poruncă. Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte, cu toată ființa ta, cu tot ceea ce poți gândi, simți, decide în inima ta, cu tot sufletul tău, adică personalitatea ta, capacitatea ta și forța ta, care oricum vine la Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu spune să slujești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești. Știți, când Dumnezeu repetă cartea Deuteronomul, repetarea legii, când Dumnezeu repetă legea poporului, e prima dată când spune, când subliniază acest aspect, dacă mă vei iubi. Pentru că asta vrea Dumnezeu. De fapt, ce nu vrem noi asta? Ne-am mulțumit noi, este un exemplu pe care îl dăm, cui vrea un partener care să facă de toate, să facă absolut toate lucrurile, de asta nu te iubească. Nu ne mulțumim, pentru că e normal. Da, știu că se vor găsi persoane care vă spune eu. Din păcate. Dar iubirea de Dumnezeu este cea care ne transformă viața. Cel care sădește în noi caracter dumnezeiesc. Numai iubirea. Ea construiește. Inima, Pavel spune în Timotei, ținta poruncii este care? E dragostea. Deci când Dumnezeu a dat porunci, nu l-a dat ca să ne șefească, să fie un tiran, să ne conducă, să ne manipuleze, nu. Ne-a dat principii care ne dau viață. Și totuși scapă lucrul ăsta. Descapă lucrul ăsta în multe feluri. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. De ce? Dacă faci ceea ce Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, ești la fel de veșnic ca El. La fel de trainic ca Dumnezeu. Imaginați-vă lucrul ăsta în mod practic. Spuneam, avem șansa să facem lucruri trainice, veșnice. Investiții veșnice. Trăirea pentru lume, dezamăgire. Mai devreme sau mai târziu. Urmarea modelului lumești, exemplul lumești. Mă gândeam dimineața asta că fiecare dintre noi avem un exemplu privind la cineva într-un fel sau altul, ca model, ca erou. Sunt din ce în ce mai puține modele, din ce în ce mai puține eroi. Nu știm să ne mai uităm. Și totuși avem o Biblie plină de eroi. Și cu așa da, așa da și așa nu. Avem eroi. Mai e o întrebare la care m-am gândit și care în lumina a ceea ce spune în versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și menționa puțin mai devreme. Dar dacă zici, dar eu nu prea simt dragoste pentru Dumnezeu acum. Am observat că ăsta e un fenomen care se întâmplă oamenilor, credincioșilor. Și se vorbește mult despre lucrul ăsta. Știți, există două posibilități. În fața acestor posibilități pe care Dumnezeu ne le pune, trebuie să ne punem fiecare dintre noi să reflectăm. Prima posibilitate este posibil să nu fii născut din nou. Să nu fii născut din Dumnezeu. Să fii un creștin de la cultural. Așa e cultura. Toți suntem creștini. Sau tradițional, sau ereditar, cum în ghilimele ereditar, că nu există așa ceva. Ioan spune, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ereditar, de exemplu, ci din Dumnezeu. Poate că ți-ai dezvoltat un anumit comportament religios în diferite forme, în diferite situații, un limbaj chiar teologic, creștineză se numește, din diferite motive, circumstanțe, părinți, prieteni, șefi, poate ai devenit creștin pentru avantaje, fie materiale sau sociale sau emoționale. Depinde ce avem nevoie. Astfel, realitatea este că nu ai experimentat niciodată acea naștere divină, acea transformare divină, acea schimbare adâncă pe care o face Duhul Dumnezeu când coboară în Duhul tău. Atunci când realizezi că Dumnezeu este creatorul tău, că prin neascultare, te-ai născut în neascultare și că ești mort față de El și spui, Doamne, vreau viața Ta. Accept ceea ce Tu mi-ai oferit prin Fiul Tău. Asta este Duhul Dumnezeu care coboară în adâncul ființei noastre, în adâncul Duhului nostru și astfel începe, are loc concepția, nașterea unui om nou. Dumnezeu locuiește în mine. Vezi? Poate vă întrebați, dar cum arată un creștin care nu e creștin? Da, am zis bine. Cum arată un creștin care de fapt nu e creștin? Păi deschideți cu mine la 2 Timotei. Sunt multe exemple, dar vreau să-l citim acum. 2 Timotei, capitolul 3. De la versetul 1 la 5 spune, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, spune Pavel lui Timotei. Cum? Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Cum arată un creștin care nu e creștin? Iubitor de sine. Iubitor de bani. Lăudăroși. Aroganți. Blasfemiatori. Neascultători de părinți. Nemulțumitori. lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea, sau tăgându-i puterea. Vedeți, acesta este tabloul. Și apropo, e vorba despre caracter aici, e vorba despre ceva care ne caracterizează în fiecare zi. Dacă ăsta este tabloul meu, într-un fel sau altul din descrierea asta, ăsta e cazul meu. Să știți că asta e realitatea multor mergători la biserică. Îmi place să numesc. Mergător la biserică. Merg la biserică în fiecare duminică sau, mă rog, când fac mișcările. Ce faci atunci dacă asta e realitatea ta? Pentru că nu vreau să las lucrul ăsta. Trebuie să te îndrepți cu toată sinceritatea la Dumnezeu, toată inima și mintea spre Dumnezeu, pentru a primi cuvântul adevărului. Pentru că, vedeți, în 1 Petru 1:23 spune că noi suntem născuți din nou, nu dintr-o sămânță pietoare, ci într-una nepietoare. Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne pe vecie. Apropo de a fi durabil. Și ce va rămâne? Tot ce vom face pe baza acestui adevăr. Pentru că ce spune Dumnezeu este veșnic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și la fel spune Iisus, toți cei care trăiesc pe cuvintele, pe principiile adevărului Dumnezeu. Ce să fac? Să rog cu toată ființa mea, să-L implor pe Dumnezeu, să-L invit să schimbe inima mea. Asta nu este cea mai prostească decizie pe care o am. Cea mai înțeleaptă. Spune, Doamne, vino în viața mea. Că dacă auzi mesajul ăsta, aici sau în oricare mod, înseamnă că Dumnezeu îți dă șansa să faci lucrul ăsta. Cealaltă opțiune în care poți să ajungi, spune, dar eu nu prea simt dragoste, nu mai simt dragoste pentru Dumnezeu, pentru lucrurile Lui, este că dragostea ta s-a răcit, a slăbit. Adică ai fost născut din nou, dar dragostea ta s-a răcit între timp. Ai gustat la început dragostea lui Dumnezeu, natura Lui, îți aduce aminte cu inima ta era plină, zvâgnea pentru lucrurile lui Dumnezeu. Dragostea Lui pur și simplu te copleșisei. Erai gata să te bucuri de orice, de oricine, pentru că Dumnezeu te-a mântuit și a făcut milă de tine. Și mai ales că are un plan cu tine. Asta e realizarea, tot parte din mântuire. Dumnezeu nu doar mă salvează, ci are și ceva plan cu mine. Să pot trăi pentru scopul lui Dumnezeu. Dar acum fitilul de-abia mai arde. Și trestia este aproape ruptă. Poate vă întrebați care fitil și care trestie. Cei care citim Biblia de mai multă vreme știm că este una din profeții despre Iisus. Spune că El, în Isaia 42, în versetul 2 și 3, spune că El, Iisus, spune, nu va rupe, nu va zdrobi trestia frântă și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Asta e o veste bună. Dar e o veste bună pentru mine și pentru tine. Poți să spui, dar nu mai simt dragoste, nu prea. Nu, mă, asta e realitatea. Realitatea este că Iisus ne îndeamnă să privim cu atenție la El. Știți care este frumusețea acestei profeții despre Iisus? Că smerenia, felul cum lucrează Dumnezeu, cum lucrează Iisus în viața noastră, nu este prin forță. Ah, ce, câteodată așa ne suntem ispitiți. Doamne, dă-i și Doamne, arde-l! Poate suntem disperați, sincer, să facă Dumnezeu orice numai să mântuie. Dar aici vorbim despre oameni care și-au pierdut, pentru că credincioși care și-au pierdut dragostea din tâi. Smerenia este modul lui Iisus. Spune, trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mă arde nu îl va stinge. Știți, limbajul evreiesc descrie lucrurile nu abstracte, ci în imagini vii. Trestia frântă. Știți care este imaginea? Am citit explicația asta și am fost surprins. Uitase. Este imaginea unui păstor care taie o bucată de lemn, ca de exemplu o trestie, o taie, și, dar nu o lovește și nu o frânge. Pentru că dacă nu o taie la fix și o frânge, nu e bună de nimic. nu poate face un fluier din ea. Realitatea este că ea, el o taie, îi bate capul cu o piatră și după aia, pe măsură ce rotește, o tot bate ca să o facă în așa fel încât să devină un instrument. Imagine extraordinară. Și să ne amintim, dacă ar frânge-o, n-ar avea nicio valoare. La fel și cu mucul. Evreii înțelegeau foarte bine lucrurile astea. Pe vremea aia, lămpile erau cele care aduceau lumină în case. Dar știți cum era treaba cu mucul, acel fitil făcut dintr-o bucată de in? Pe măsură ce ardea, își făcea o crustă și după aia nu mai ardea, de fapt începea să pâlpeie așa și să stropească chiar, să fie mizerabil. Era, nici lumină nu mai făcea, dar nici trebuie nu le lăsa curate. Mai mult enerva. El trebuia tăiat frumos ca să poată să ardă mai departe. Imagini în care Dumnezeu îmi spune, știi ce? Eu nu vreau distrugerea și bătaia nimănui. Nu despre asta e vorba. E vorba despre altoire, dacă am putea spune așa. Un cuvânt. Dar de curățire despre care Domnul Iisus vorbește când, în Ioan 15, curățirea viei, a mlădiței. Știți, pentru Hristos lucrurile fără de importanță au valoare. Ce este o trestie? Ce este un muc? Un fitil? Lucruri care nu sunt la mod astăzi, să spunem asta. Vestea bună este că ne poate folosi. Ne poate folosi. La capăt de an suntem chemați să ne evaluăm investițiile și să ne întrebăm, sunt plăcute lui Dumnezeu? Sunt astfel durabile? Sau sunt trecătoare? O cântare veche spune, precum trec stelele strălucitoare, dar de roaza soarelui dimineața, așa vei trece, de aici lăsând toate. Dar ce ai făcut pentru Iisus, basta. Basta. Și dacă vreți o concluzie practică, uitați-vă la Asaf. Psalmul 73. Citim câte a văzut. Psalmul 73. Versetul 25. E o concluzie corectă, apropo, pe care și noi putem să o avem. Când ne uităm în lumea asta, Asaf, apropo, contextul psalmului este că îl se uită în lume și vede o grămadă de nedreptate. Le mergea bine celor răi și rău celor buni. Și noi vedem asta și ne apucă de ambralele. Dar uitați-vă concluzia pe care trebuie să o avem și noi și să o aplicăm și noi. Versetul 25. Pe cine am eu în ceruri? În afară de tine, eu nu îndrăgesc pe nimeni pe pământ. Unii citesc, pe cine am eu în afară de tine în ceruri? Pentru că Asaf a ajuns, dar nu am plăcere nimeni, ci nimic altceva decât în tine. Carnea și inima mi se prăpădesc, dar Dumnezeu este stânca inimii mele și moștenirea mea pe vecie. Știți? Aceasta este o decizie. Spune-mi o concluzie. Care ne poate aparține și nouă. Dumnezeu este stânca inimii mele, moștenirea mea pe vecie. Și uitați-vă la adevărul pe care îl spune acest om. Că cei ce se despart de tine vor pieri. Tu inimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât despre mine, este bine să fii lângă Dumnezeu. Am făcut din stăpânul Domn adăpostul meu, voi povesti toate isprăvile tale. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău, șansa care ne-o dai. Te rugăm să ne ajuți să primim cuvântul tău, sămânța cuvântului tău, prin care tu ne dai viață și ne faci portaj la viață. Doamne, ajută-ne să strângem cuvintele tale în noi. Dă-ne putere să medităm adânc la ele, să le punem în lumina lucrurilor, gândurilor, simțirilor vieții noastre. Și așa să reflectăm, Doamne, și să putem să experimentăm ceea ce spune psalmistul. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ajută-ne, te rugăm la aceasta. Și îți mulțumim că ne-ai mai dat un an în viață. Și de viață. Și dacă e voia ta să ne Dai încă unul, te rugăm să ne ajut să-l trăim cu tine, pentru tine, ca să putem să zidim în veșnicie, să zidim trainic, să facem lucruri de care nu ne va fi rușine în ziua aceea mare. Pentru că pe cine altcineva avem noi decât pe tine, Doamne? Tu ești veșnic, Doamne, și la fel și noi, și la fel și promisiunile tale pentru noi, de care ne vom bucura. Să vii să fii tu, în numele Iisus ne rugăm. Amin.